الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائقِ صدر احترام، صدر مجلس، محترم المقام حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ سید قاسم علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے آپ کی اس پاکیزہ مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی یاد پاک کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس حاجی ارشد اقبال صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وفا کی گئی ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے اسی تعلق کو بیان کیا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں نازل ہوتا رہا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نزول قرآن کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے اور قرآن حکیم آخری کتاب ہے. تو قرآن حکیم میں اللہ پاک اگر کسی بات کی تعلیم فرماتا ہے جو کسی عمل کو بیان کرتا ہے اور اس پر اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اور انہیں شاباش ملتا ہے اور کلمات تحسین سے انہیں نوازتا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عمل یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا رہا ہے کہ جو کام حضور کے زمانہ میں نہ ہوا ہو قرآن میں اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا اور ایسا کام کرنے والوں کو خوشخبریاں سنانا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کے اس عمل کو بیان کیا ہے کہ جس کا تعلق ان کی اپنی ذوات قدسیہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا، ان کی اپنی ذاتوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور جو ان سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے تھے ان کی ذاتوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان سے پہلے گزر گئے ہیں اور اس کا آگے ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو بعد میں آنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے یقولون، کہ وہ جب بھی میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھ سے کچھ مانگتے ہیں، تو محبوب تیرے غلاموں کا یہ عمل کتنا اچھا عمل ہے کہ وہ جب بھی مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، مولا ہمیں بھی بخش دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو حالت ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے امر مستحسن کے طور پر، ایک اچھے عمل کے طور پر اس چیز کا ذکر فرمایا کہ محبوب تیرے غلام کتنے اچھے ہیں، تیرے صحابہ کا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ جو بات وہ کرتے ہیں اسے میں نے اپنی بات بنا دیا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے محبوب کے صحابہ کی وہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کو صحابہ کی بات نہ رہنے دیا بلکہ اپنی بات بنا دیا۔ اور وہ کیا بات ہے کہ محبوب تیرے غلام عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، مولا ہمیں بھی بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں مسلمان گزر چکے ہیں مولا انہیں بھی بخش دے۔ اب اصحاب پیغمبر کوئی ایسی دعا کرتے تھے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کوئی وہ ایسا عمل کرتے تھے دعا کے باب میں، کوئی ایسی بات ان سے سرزد ہوتی تھی کہ جس کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ محبوب کے غلام صرف اپنی بات نہیں کرتے تھے بلکہ جو گزر گئے تھے ان کی بخشش کی بات بھی کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرنا اور دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے دعا کرنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، اصحاب پیغمبر کی سنت ہے۔ اور اگر ان کے اس عمل کا فائدہ مرنے والوں کو نہ ہوتا تھا جیسے آج کل کہا جاتا ہے اور یہ تصور دیا جاتا ہے مرنے والوں کو دعا درود کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, تو اگر فائدہ نہ ہوتا تو پھر اللہ پاک اپنے محبوب کے غلاموں کے اس عمل کی تائید نہ فرماتا, اس عمل کو ایک امر مستحسن کے طور پر اپنی پسند کے عمل کے طور پہ بیان نہ کرتا, بلکہ اللہ پاک فرما لیتا محبوب اپنے غلاموں کو منع کر دے کہ دعا کا فائدہ زندہ کا تو ہوتا ہے لیکن مرنے والوں کو نہیں ہوتا ہے, کہ اللہ پاک نے منع نہیں کیا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا, اس پر اپنی پسند کا اظہار کیا کہ محبوب تیرے محبوب غلاموں کا مجھے یہ عمل بڑا پسند آیا ہے کہ جب مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو بخل سے کام نہیں لیتے ہیں, تنہا اپنی بات نہیں کرتے بلکہ جو گزر چکے ہیں ان کی بخشش بھی مجھ سے طلب کرتے ہیں. تو اللہ پاک کا اس عمل پر اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کا فائدہ زندہ کو بھی ہوتا ہے اور مرنے والوں کو بھی ہوتا ہے. ایک آیت ہے قرآن پاک, اور یہی مسئلہ آج میں نے آپ کو سمجھانا ہے بڑا آسان کر کے. دوسری آیت ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ, اے محبوب ان غریبوں کو دعا دیا کر, اے محبوب ان غلاموں کو اس امت کو دعا دیا کر, ان کے لیے ہاتھ اٹھایا کر پیارے. اب کن کو دعا دیا کر؟ صرف ان لوگوں کو جو حضور کے زمانے میں موجود تھے, یہ قیامت تک جو حضور کی غلامی میں آنے والے تھے, سب کے لیے قرآن ہے نا, اور حضور سب کے لیے نبی ہیں. تو اللہ پاک پوری امت کے لیے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب ان غریبوں کو دعا دے, ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا رہا کر پیارے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دعا قبول کرنی ہے. حضور کی عظمت دیکھو, جس سے دعا مانگی جانی ہے اور جس کے سامنے حضور نے ہاتھ بلند کرنے ہیں اور جس کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلانی ہے, وہ خود پکار رہا ہے محبوب ان غریبوں کو دعا دیا کر, ان کے لیے ہاتھ بلند کیا کر پیارے. کیوں؟ آگے بتایا جا رہا ہے ان صلاتک سکن لہم, اور یہ ان کا لفظ مفید قسم ہوتا ہے, یعنی اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کسی اور کے ہاتھ اٹھے اور سر جھک جھک کے سر گھٹ جائے اور پیشانی رگڑ رگڑ کے گھس جائے اور ہاتھ آسمانوں تک بھی بلند ہو جائے تو میں قبولیت کی گارنٹی نہیں دیتا, لیکن ان صلاتک سکن لہم, اے میرے محبوب میں قسم کھاتا ہوں کہ جس خوش نصیب کے لیے تیرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اس کا مقدر بدل جاتا ہے. ارے رسالت, ارے تحقیق, ان صلاتک سکن لہم, میرے محبوب رب قسم کھاتا ہے کہ ادھر کالی کملی سے تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر ان کے تڑپتے دلوں کو سکون مل جاتا, تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ بے چینوں کو چین دیتے ہیں, تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ بدبختوں کو خوشبخت کر دیتے ہیں, تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ جنتی جہنمیوں کو جنتی کر دیتے ہیں, تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ محبوب مقدر بدل کے رکھ دیتے ہیں. ان صلاتک سکن لہم, یہ قرآن کی آیت پر میں محبوب جو زندہ ہے انہیں بھی دعا دے اور قیامت تک جو آنے والے ہیں انہیں بھی دعا دے, اس لیے کہ دعا زندہ کو بھی پہنچ جاتی ہے, دعا مرنے والوں کو بھی پہنچ جاتی ہے, جو گزر گئے ہیں انہیں بھی دعا دے اور جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی دعا دے. تو بتا دیا کہ تم صرف جانے والوں پر اعتراض کرتے ہو کہ انہیں دعا نہیں پہنچتی ہے, قرآن تو ثابت کر رہا ہے دعا جانے والوں کو بھی پہنچ جاتی ہے, رہنے والوں کو بھی پہنچ جاتی ہے, آنے والوں کو بھی پہنچ جاتی ہے. دعا تو تینوں زمانوں پر پھیل جاتی ہے, جس طرح خدا ان حدود سے پاک ہے اسے صرف ماضی کا خدا نہیں کہہ سکتے ہیں, صرف حال کا خدا نہیں کہہ سکتے ہیں, صرف مستقبل کا خدا نہیں کہہ سکتے ہیں. فرمایا جس طرح میری ذات زمانوں سے ماورا ہے کسی طرح میرا کرم زمانوں سے ماورا ہوتا ہے. یہ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا محبوب انہیں دعا دے ان صلاتک سکن لہم, کہ بے شک جس کو تیری دعا مل جاتی ہے اسے سکون مل جاتا ہے. اس سے بھی ثابت ہوا قرآن حکیم کی دوسری آیت سے کہ دعا کا فائدہ زندہ کو بھی ہوتا ہے, جانے والوں کو بھی ہوتا ہے, آنے والوں کو بھی ہوتا ہے. تیسری آیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر نماز میں, ہر نمازی آخر میں دعا مانگتا ہے. یہ بھی قرآن کے لفظ ہیں. کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہتا ہے مولا مجھے بخش دے. یہ سارے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ مولا مجھے بخش دے. ربنا اغفر لی ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. ہر نمازی ہر نماز کے آخر میں یہ دعا مانگتا ہے, مولا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. تو کبھی کسی عالم نے, کسی مفتی نے یہ قید لگائی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں صرف وہ ان کے لیے دعا کرے, اور جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں کیونکہ مرنے والوں کو دعا کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ نہ کرے جس کے مر گئے, کبھی کسی نے قید لگائی ہے؟ تو جتنے نمازی ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والے والدی, اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ والدین زندہ ہو تب بھی بخشش ہو جاتی ہے, وہ فوت ہو جائیں تب بھی بخشش ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کا فائدہ زندہ کو بھی ہوتا ہے اور مرنے والوں کو بھی ہوتا ہے. اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں. بخاری شریف اٹھائیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے ان امی قد نظرت ان تحجا فلم تحجا حتی ماتت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری والدہ نے منت مانی تھی, نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی, اس سے پہلے کہ وہ حج کرتی وہ فوت ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی طرف سے اس کے ایصال ثواب کے لیے میں حج کر سکتی ہوں؟ احج عنہا کالا حجی عنہا, آقا کیا میں حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کر سکتی ہے, طواف تو کر رہی ہوگی اجر اسے عطا کیا جا رہا ہو. فرمایا تو کر سکتی ہے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایک بندے کے عمل کا فائدہ دوسرے کو ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, دوسری حدیث, امام الانبیاء نے فرمایا مم مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ, جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قضاء روزے رہتے ہوں تو جو اس کا وارث ہے وہ روزے رکھ لے, اجر اسے عطا کر دیا جاتا ہے. یہ امام الانبیاء کی دوسری حدیث ہے. تیسری حدیث مشکات شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغمس. فرمایا لوگوں قبر میں پڑی ہوئی میتیں یہ مت سمجھو کہ وہ مٹ گئی ہے, وہ قبروں میں رہ کر بھی ماں کی دعا کا انتظار کر رہی ہے, باپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہے, بھائیوں کی دعاؤں کا انتظار کر رہی ہے. آقا کی حدیث کے لفظ ہیں. قبر میں پڑی ہوئی میتیں کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے, کہ ڈوب رہا ہے. مثال دی حضور نے کہ ڈوبنے والا جس طرح پکارتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو میں مر جاؤں گا میں ہلاک ہو رہا ہوں بچا لو. آقا نے فرمایا قبر میں پڑے ہوئے لوگ اس طرح فریاد کر رہے ہوتے ہیں کن سے ينتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او اخ او صديق. دائرہ کائنات نے فرمایا تم سمجھتے ہو قبر والے مر کے مٹی میں مل رہے ہیں؟ نادان نہیں, وہ جو قبر میں بیٹا گیا ہے وہ ماں کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے کہ ماں کے ہاتھ کب اٹھتے ہیں دعا کے لیے. وہ اٹھ کے میری خاک کی رسالے صاحب کب کرتی ہے؟ وہ اپنے باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا انتظار کر رہا ہے, وہ اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہا ہے, وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہے کہ عمر بھر میری سنگت میں رہنے والے میرے بازو بننے والے اب دعا کے لیے ہاتھ کب اٹھاتے ہیں. پر میں ينتظر دعوتا, قبروں میں رہنے والے منتظر ہوتے ہیں دعاؤں کے, وہ دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں. پھر انہیں دعائیں جب پہنچ جاتی ہیں اللہ اکبر, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے اور یہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ ابھی امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے لکھ دی تھی, حضرت امام بخاری. اور 10 لاکھ حدیثیں حضور کی زبانی یاد تھی امام احمد کو, 40,000 حدیثیں ہیں مسند امام احمد ابن حنبل میں. حضرت انس ابن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا اپنے مرنے والوں کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, تو کیا یا رسول اللہ یہ ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے؟ فرمایا انہ یصل الیہم, فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہارا وہ ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے. فرمایا اس پہ شر نہ کرنا میرے غلاموں, تمہارا ثواب پہنچ جاتا ہے. اور یفرحون بہ, آقا نے فرمایا پھر وہ جب ثواب پہنچتا ہے انہیں قبروں میں تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کما تفرح منکم بالہدیہ. تاجدار کائنات نے فرمایا وہ قبر والوں کو جب تمہاری دعاؤں کا ثواب جاتا ہے وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں یار یار کو تحفہ دے تو خوش ہوتا ہے, جس طرح یار یاروں کو تحفے دیتے ہیں یار خوش ہوتے ہیں, اس طرح قبروں میں رہنے والے ایصال ثواب پا کے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا, چوتھی حدیث, پانچویں حدیث میں عرض کر رہا ہوں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, آقا نے فرمایا دال و علی الخیر کفائلہ. چھٹی حدیث حضور نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. یہ مشکات کی حدیث. امام الانبیاء نے فرمایا جو نیکی کی دعوت دیتا ہے, بڑی توجہ سے میری گفتگو سنیں, جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت سن کر جو نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو جتنا اس نیکی کے راستے پر چلنے والے کو ثواب ملتا ہے نا اتنا ہی اسے بھی ملتا رہتا ہے جس نے اسے دعوت دی ہوتی ہے. دوسری حدیث کا مفہوم بھی یہی کہ جتنا اجر نیکی کے راستے پر چلنے والے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی اسے دیا جاتا ہے جس نے اسے اس راستے پر چلایا ہوتا ہے. مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا, آپ خود نمازی ہیں, آپ نے اسے سمجھایا میرے بھائی ایک دن مرنا ہے حساب دینا ہے, اللہ نے بار بار قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھا کرو, پہلے نہیں پڑھتا تھا آپ کے سمجھانے پر وہ نمازی بن گیا تو زندگی بھر جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں جتنا ثواب اسے ملتا رہا اتنا ہی آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہا. ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ کیوں آپ کو کیوں ثواب ملتا رہا, عمل تو وہ کرتا رہا نا, سر تو اس پہ جھکتا رہا ہے, ثواب آپ کو اس کی نمازوں کا کیوں ملا؟ تمام محدثین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے نیک کام کرنے کا آپ کی ذات سبب بن گئی, وہ پہلے نہیں پڑھتا تھا آپ نے سمجھایا تو چونکہ آپ کی ذات سبب بنی ہے اس کے نمازی بننے کا، اس کے نیک بننے کا، تو جس کی ذات سبب بن جائے اسے بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا خود نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے. اب میں آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اب نچوڑ نکالتے ہیں. یہ جو سارا پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے، اس پروگرام میں کیا ہوا ہے؟ تلاوت قرآن ہوئی ہے، حضور کی ناتخوانی ہوئی ہے، اب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، آخر میں صلاۃ و سلام ہوگا، دعائیں مانگی جائیں گی، ختم شریف ہوگا، گھر آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا پیش کیا جائے گا جو حضور کی سنت. بتاؤ ان سارے کاموں میں سے کوئی عمل ایسا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو؟ کیا تلاوت خلاف ہے قرآن کے؟ کیا ناتخوانی خلاف ہے قرآن و سنت کے؟ تو میں تقریر تو قرآن و سنت ہی سے کر رہا ہوں، کہ یہ تقریر اور تبلیغ کرنا قرآن و سنت کے خلاف؟ صلاۃ و سلام حضور پہ پڑھنا رب نے اپنی سنت بنا دیا جو آخر میں پڑھا جائے گا، تو کیا وہ دین سے باہر ہے؟ دعا مانگنا حضور کی سنت، گھر آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانا حضور کی سنت، تو کوئی عمل ایسا نہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو. ان محفلوں کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے. تو آج ہم نے اس مجلس میں جو تلاوت سنی ہے تو نیکی کمائی ہے کہ نہیں کمائی؟ تلاوت کرنے والے نے بھی ثواب حاصل کیا، سننے والوں نے بھی کیا. جس نے نعت بڑھی اس نے بھی جھولی بھری ثواب سے، جنہوں نے سنی انہوں نے بھی بھر لی ہے. اب میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، نیکیاں مل رہی ہیں سننے والوں کو بھی سنانے والوں کو. صلاۃ و سلام پڑھنے میں سب شامل ہوں گے، دعا میں شامل ہوں گے، تو یہ سارا ثواب کمائیں گے کہ نہیں کمائیں؟ تو آج سوچئے کہ یہ جو ثواب اس محفل میں ہم نے کمایا ہے، آپ نے بھی جھولی بھری میں نے بھی بھری، تو اس جھولی کے بھرنے کا سبب کس کی ذات بنی ہے؟ حاجی ارشد اقبال کی ذات بنی. یہی بات ہے نا. آج ان کے ایصال ثواب کی مجلس نہ ہوتی تو اس جگہ پہ نہ ہم تلاوت سن سکتے، نہ نعتیں سن سکتے، نہ تقریریں سن سکتے، نہ آقا کا ذکر ہوتا، نہ صلاۃ و سلام ہوتا، نہ کھانا تقسیم کیا جاتا. تو آج اس مجلس میں ہم نے جتنی نیکیاں کمائی ہے اس کا سبب حاجی صاحب کی ذات بنی ہے. تو تاجدار کائنات کیا فرماتے ہیں؟ امتیوں، جس کی ذات سبب بن جائے اسے بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کمانے والوں کو ملتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہم کے سامنے ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو تلاوت کا جتنا ثواب ملا، نعتوں کا جتنا ملا، تقریروں کا جتنا ملا، صلاۃ و سلام کا جتنا ملے گا، دعاؤں کا جتنا ملے گا، تنہا تنہا ہر فرد کو جتنا ثواب ملے گا وہ سب اکٹھا کر کے حاجی صاحب کو عطا کر دیا جائے. کیوں؟ کہ آج ہم یہ نیکیاں نہ کرتے اگر ان کی ذات سبب نہ بنتی. تو امام الانبیاء نے فرمایا جس کی ذات سبب بن جاتی ہے اسے بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا خود نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ تو حال ہوتا ہے ایصال ثواب کرنے والوں کا، اور جس کو پہنچایا جاتا ہے قبر میں اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ ایصال ثواب لے کر جبرائیل امین نور کے تختوں میں، نور کی تالیوں میں اس کی قبر کے سرانے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حدیث مصطفیٰ ہے، وہ اسے کیسے پکارتے ہیں؟ یا صاحب القبر العمیق، او گہری قبر میں لیتے ہوئے اٹھ تیرے پاس تحفے آئے ہیں، بھیجے ماں باپ نے ہے، بھائیوں نے ہے، لے کے جبریل آیا ہوا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں اسے تحفے ملتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اس کے اڑوس پڑوس قبروں والے جن کو کوئی بھیجنے والا نہیں ہوتا، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اتنے وہ غمگین ہو رہے ہوتے ہیں کہ کاش آج ہمارا بھی کوئی بھیجنے والا ہوتا. تو دوستو سنیے، خوش نصیب ہو اللہ کی عزت کی قسم کہ رب نے تمہیں وہ مسلک وہ مذہب عطا دیا ہے کہ تمہاری قبریں بھی رحمتوں سے بھر جاتی ہیں، تمہاری زندگیاں بھی رحمتوں سے بھری رہتی ہیں. الانبیاء نے فرمایا، اب یہ تو حال ہے جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں اس کا جو اجر دیا جاتا ہے، لیکن حضور کی امت پر اللہ نے اس سے بھی بڑھ کے کرم فرمایا. یہ آٹھویں کے نئی حدیث میں پیش کر رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں کاندھوں پر یہ فارغ ہو جاتے ہیں، انہیں چھٹی مل جاتی ہے. کیونکہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ بندہ جب تک زندہ ہے اس کے اچھے برے عمل لکھتے رہو، یہ ڈیوٹی ہے نا. یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں ہمارے کاندھوں پر، ایک اچھے عمل لکھتا ہے، دوسرا برے عمل لکھتا ہے. تو جب بندہ دنیا سے چلا گیا ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، انہیں چھٹی مل گئی. امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ کرامن کاتبین آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہمارا جو فرض تھا وہ ختم ہو گیا، جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی، بندہ قبر تک جا پہنچا ہے، تو مولا کیا ہمیں اجازت ہے؟ اب ہم تو فارغ ہیں، کیا آسمانوں کی دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس لیے کہ آسمان تو میرے فرشتوں سے پر ہیں. یہ حدیث کا لفظ ہے، وہ میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں آسمان تو میرے فرشتوں سے پر ہیں. تو عرض کرتے ہیں کرامن کاتبین کہ مولا پھر کیا زمین پہ رہ سکتے ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں پلٹ جائیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، آبادیاں تو میرے بندوں سے پر ہیں. تو کیا زمین پر دو فرشتوں کی جگہ نہیں ہے؟ مگر آقا کے امت پر رب کا کرم دیکھو، کیونکہ محبوب کی امت ہے، رب انہیں بھیجنا کہاں چاہتا ہے؟ پوچھو علماء سے کہ یہ کرامن کاتبین جب بندہ مرتا ہے تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں. تاجدار کائنات فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آبادیوں میں نہیں رہ سکتے، وہ تو میرے بندوں سے پورے. تو کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں کہ نہ تو آسمانوں میں رہ سکتے ہیں نہ زمین پہ رہ سکتے ہیں؟ مولا پھر ہم کہاں جائیں؟ رب کی آواز آتی ہے او فرشتوں، جگہ تمہیں میں بتاتا ہوں. مولا کہاں جائیں؟ آواز آتی ہے کوما لا قبر ابدی فسبح حامی محل لانی وقبر رانی الا یوم القیامۃ وقت باہل ابدی. فرشتوں اے کرامن کاتبین میرے اسی بندے کی قبر پر چلے جاؤ، فرشتوں اسی بندے کی قبر پر چلے جاؤ، تمہیں خبر نہیں وہ محمد عربی کا غلام ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. مولا ہم کیا کریں گے؟ فرمایا قیامت تک کھڑے رہو اور کلمہ پڑھتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، قیامت تک کلمہ تم پڑھتے رہو، ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ. کوما لا قبر ابدی، میرے اس بندے کی قبر پر دونوں کھڑے ہو جاؤ. فسبحانی میری تسبیح پڑھو، محللانی تحلیل پڑھو، وکبرانی تکبیریں بلند کرتے رہو، کلمے کا ورد کرتے رہو، تسبیحیں پڑھتے رہو، اور کیا کرو؟ جتنا ثواب بنتا ہے ذکر قیامت تک تم کرتے رہو، ثواب اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. تو پھر کرامن کاتبین اس کی قبر پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور قیامت تک وہاں ذکر ہوتا رہتا ہے. اگر ہم وہاں ذکر کرنے نہ بھی جائیں تو اللہ والوں کی قبروں پہ ذکر کرنے کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں. ہمارے ذکر کے وہ محتاج نہیں، ہم وہاں کچھ دینے نہیں، وہاں سے کچھ لینے جاتے ہیں. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کے مزارات اور قبروں پہ جمع ہو کے ذکر کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی سنت ہے. وہ قبروں پہ کھڑے رہتے ہیں قیامت تک اور وہاں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ حال اوپر ہوتا ہے. اب وہ قبر والا جو ہے وہ قبر میں پہنچا ہے، اس کی قبر کو رب نے جنت کا باغ بنا دیا ہے، اگر نیک ہے تو جنت کا باغ بن گئی، برا ہے تو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ایصال ثواب پہنچا تو عذاب معاف کر دیا گیا. اور جو پہلے ہی بخشا ہوا ہے اس کی قبر تو جنت کا باغ بن چکی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے. حدیث رسول سنیں، امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اذا ادخل الرجل القبر، اذا ادخل المیت القبر، کہ میت کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو مسلط لہ الشمس عند غروبها، یہ مشکات کی حدیث ہے کہ سورج اسے غروب کے قریب کر کے دکھایا جاتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ کہ سورج ڈوبنے والا ہے. یہ کہتے ہیں وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے. امتی کہے وہ دیکھ نہیں سکتے، رسول کہتے ہیں وہ تو سورج کو بھی دیکھ رہا ہے. مسلط لہ الشمس عند غروبها، سورج غروب کے قریب کر کے اسے دکھایا جاتا ہے. اچھا، ادھر سورج غروب کے قریب کر دیا گیا، ادھر اسے قبر میں داخل کیا گیا، ادھر سورج ڈبونے کے قریب ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی قبر میں فرشتے آتے ہیں. ادھر فرشتے داخل ہوتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں فیجلسو، وہ اٹھ بیٹھتا ہے. نادان امتی کہہ رہا ہے وہ مٹ گیا ہے، رسول کہتے ہیں وہ لیٹنے والا وہ لیٹا نہیں رہا، وہ اٹھ بیٹھا ہے. اور یمسو عینے ہے، وہ اٹھ کے آنکھیں ملتا ہے. آنکھیں کون ملتا ہے؟ جو نیند سے اٹھے. آنکھیں کون ملتا ہے؟ جو نیند سے اٹھے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں، جو لوگ کثرت کے ساتھ ذات رسول پہ درود بھیجتے رہتے ہیں انہیں موت ایسے آتی ہے جیسے بستر پہ نیند آیا کرتی ہے. انہیں موت ایسے آتی ہے جیسے بستر پہ نیند آتی ہے، جو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوتے ہیں. علی المرتضیٰ کا ارشاد ہے، تو وہ آنکھیں ملتا ہے، وہ اٹھ بیٹھتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں سامنے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سوال شروع کر دیتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا. فرشتے ادھر سوال شروع کرتے ہیں، ادھر اس کی نظر سورج پہ پڑتی ہے. وہ سورج کو دیکھتا ہے ڈوبنے کے قریب ہے، فرشتے قریب آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہیں ہاتھ سے پیچھے ہٹا کے دھکا دیتا ہے. اور حدیث کے لفظ ہے، وہ کہتے ہیں دونی اسلی، اور پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. دیکھتے نہیں ہو سورج ڈوبنے والا ہے؟ فرشتے، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دیتا ہوں، تمہارے سوالوں کے جواب دوں، میرے رب کے سجدے قضا ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو. مشکات کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اور کتابوں میں بھی ہے سیاستہ کی روایت. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ حدیث یہاں کیوں ختم ہو گئی؟ جب وہ کہتا ہے نا پیچھے ہٹ جاؤ میں نماز پڑھ لوں، تو یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی. آگے یہ ذکر نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا، شرح حدیث نے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہاں ختم ہو گئی، تو اشارہ مل رہا ہے کہ فرشتے پھر اس سے سوال ہی نہیں کرتے. کچھ حضور کے غلام ایسے ہیں، فرشتے پھر ان سے سوال ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے سارے سوالوں کا جواب اس نے نماز کی فکر کر کے دے دیا ہے. فرشتوں کو پتا چل جاتا ہے یہ قبر میں کوئی عام انسان نہیں آیا ہے. وہ قبر میں آ کے بھی جسے نماز کی فکر لگی ہے، اس کی دنیا کی زندگی کیسے بیتی ہوگی؟ فرشتوں کو خبر ہو جاتی ہے، فرشتوں پہ لگ جاتے ہیں. اب کچھ کا یہ حال ہے ان سے سوال ہی نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ کا یہ حال ہے کہ فرشتے ان پہ سوال کرتے ہیں، وہ فرشتوں پہ سوال کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کچھ ایسے ہیں کہ ان سے فرشتے سوال کرنے آتے ہیں، انہیں نماز کی فکر دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے ان سے سوال ہی نہیں کرتے اور کچھ آقا کے غلام ایسے ہیں کہ وہ پلٹ کے فرشتوں پہ سوال کر دیتے ہیں. وہ پلٹ کے فرشتوں پہ سوال کر دیتے ہیں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی قبر میں گئے, فرشتے آئے. ایک بزرگ کہتے ہیں خواب میں مجھے ملے, میں نے پوچھا کہ آپ نے فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. جب فرشتے آئے تو سوال و جواب کیسا رہا حضرت با یزید؟ فرمایا آئے تھے میرے پاس, اور جب قبر میں آئے آ کے انہوں نے سوال شروع کر دیا کہ تیرا رب کون ہے. میں نے انہیں کہا کہ جب الست بربکم کا جلسہ ہوا تھا تو حل کنتما حاضرین, کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جو مجھ سے رب کا پوچھنے آئے ہو؟ اور جب وہ الست کالو بلا والا یوم الست کو وہ جلسہ ہوا تھا اور رب نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کیا میں رب نہیں ہوں, تو حل کنتما حاضرین, اور قبر میں آنے والے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو, میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ جب یار پردے اٹھا کے سامنے آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تکبیر. فرشتوں نے کہا جی ہم تو نہیں تھے. فرمایا پھر تمہیں حق کیا ہے ہماری باتیں چھیڑنے کا, اور تمہیں خبر ہی نہیں میں اس سے کب سے مانتا ہوں, میں اسے کب سے جانتا ہوں, تم موجود ہی نہیں تھے جب یاری لگی تھی, تمہیں خبر کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یہ کون بندہ آیا مولا, یہ الٹا ہم سے پوچھتا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں پلٹ آؤ, تمہیں خبر نہیں. ہذا ابو یزید, یہ با یزید بستانی ہے, یہ میرا یار ہے, میرا ولی ہے. مولا یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ پر میں آشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و یو آشا فی محبتی, اسے میرے عشق کی مستی چڑھ گئی ہے, اسے میری محبت کا نشہ چڑھ گیا ہے, اور تمہارا جواب کیا دے؟ یہ اسی نشے میں جیتا رہا, اسی نشے میں موت آئی ہے, اور قیامت آئے گی تو اسی مستی میں اٹھ کے پھرے گا, جسے میں اپنے عشق کی لذتیں دے دوں, جسے میں اپنے قرب کی علامتیں عطا کر دوں. فرشتو تمہارے سوالوں کا جواب وہ تمہیں نہیں, جب پردے اٹھیں گے تو وہ مجھے دے گا. تو کچھ ایسے ہیں لوگوں جو الٹے فرشتوں پہ سوال کر دیتے ہیں, اور کچھ آقا کے غلام ایسے ہیں کہ جب آقا قبر میں سامنے ہوتے ہیں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ ہستی کون ہے, ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو تائیدار کائنات پکار اٹھتے ہیں فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے. یہ عمر بھر میری نعتیں پڑھنے والا, عمر بھر مجھ سے درود پڑھنے والا, عمر بھر میرا ذکر کرنے والا, اسے یہ نہ پوچھو میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے. دوستان مکرم جو اللہ والے بن جاتے ہیں, جو اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ لو لگاتے ہیں, رب کی عزت کی قسم موت کو جرت نہیں ہوتی انہیں مٹانے کی. یہ قبر کی بات ہے, بندہ جنت میں پہنچ گیا ہے. دسویں حدیث سن لے, بندہ جنت میں پھر رہا ہے لیکن بے چین ہے, اسے چین نہیں آ رہا. اللہ پاک پوچھتا ہے او میرے بندے جنت میں نے تیرے سپرد کر دی, تو جنت میں پہنچا ہے, شہد کی نہریں جاری ہیں, سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محل تیرے سامنے, حوریں تیری نوکرانی ان کے ہاتھ باندھ کے کھڑی, غلمان تیری خدمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے تجھے دیے, تو جو طلب کرتا ہے تجھے عطا کیا جاتا ہے. میرے بندے میری قبر میری جنت میں کیا کمی ہے کہ پھر بھی تو بے سکون ہے, تجھے چین کیوں نہیں ملتا ہے؟ تاجدار کائنات فرماتے اذا ادخل الرجل الجنہ, جب اس بندے کو آقا کے غلام کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ بے چین پھر رہا ہوگا. اللہ پوچھے گا بے چین کیوں ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا مانتا ہوں تیری جنت بڑی حسین ہے, اس کے سائے بڑے ٹھنڈے ہیں, لیکن مولا فصال عن ابویہ وذریتہ وولدہ, وہ عرض کرے گا مولا تیری جنت میں مجھے وہ سکون نہیں ملا جو مجھے ماں کی چادر کے نیچے آتا تھا. جو مجھے باپ کی سنگت میں ملتا تھا مولا مجھے وہ سکون نہیں مل سکا ہے. تو مولا میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جس میں باپ کی سنگت نہ ہو, جس میں ماں ساتھ نہ ہو. پائیدار کائنات فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری اولاد کہاں گئی, میرے ماں باپ کہاں گئے مولا, جب تک نہ مل جائے مجھے سکون نہیں آئے گا. اب اللہ پاک جواب کیا دیتا ہے, امام الانبیاء فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے انہم لم یبلغوا درجۃ عملک, او میرے بندے ان کے عمل تیرے عملوں جیسے نہ تھے, ان کا کردار تیرے کردار جیسا نہ تھا. تو نمازی تھا وہ نہیں پڑھتے, تو جنت میں ہے وہ دوزخ میں چل رہے, یا تو اوپر والے درجے میں ہے وہ نیچے والے درجوں میں ہے, اس لیے وہ تیرے پاس نہیں آئے. وہ کیا عرض کرتا ہے, مرنے والوں کے لیے دعا مانگنے والوں, حدیث مصطفیٰ ہے, بندہ جنت میں جا کے عرض کرتا ہے, کہتے مولا قد عملت لی ولہم یا اللہ, مولا وہ جو عمل کرتا تھا میں وہ صرف اپنے لیے تو نہیں ان کے لیے بھی تو کرتا تھا نا, وہ عیسال ثواب کی محفلیں صرف اپنے لیے نہیں وہ تو ان کے لیے بھی کرتا تھا. مولا وہ عمل کہاں گئے, اگر میں عملوں کی وجہ سے جنت پہنچاؤں تو میں نے کچھ عمل تو ان کے لیے بھی کیے تھے. جب وہ یہ دلیل دیتا ہے اللہ پاک کی آواز آتی ہے, حجت تمام ہو گئی. فیو مرو بے الحاق ہند نہیں, اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ نکل جاؤ, اس کے ماں باپ, اس کی اولاد, اس کے دوست جن کے لیے دعائیں کرتا رہا وہ جہاں مل جائے جہنم سے نکال کے اس کے پاس بھیج دیے جائے. اگر نچلے درجوں میں ہیں تو وہاں سے نکال کر اس کی سنگت میں بھیج دیے جائیں, دوزخ میں ہیں تو وہاں سے نکال کر اس کے پاس بھیج دیے جائیں. اللہ اکبر, وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا ذکر بندہ جنت میں کر کے ماں باپ کے درجے بلند کرا لیتا ہے, اس کا ذکر بندہ جنت میں کر کے جہنمیوں کو جنت میں بلا لیتا ہے. اور اتنے بڑے عمل سے آج ہمیں روکا جا رہا ہے, کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں حقائق سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حاجی ارشد اقبال صاحب مرحوم, کہ آج جن کی ذات سبب بنی ہے ہمارے اکٹھا ہونے کا اور یہاں برکتیں حاصل کرنے کا, اللہ پاک ان کی قبر کو فردوس اعلیٰ کے باغوں میں سے باغ بنائے اور حد نظر تک فراغ فرمائے, اور حضور کی صحبت سنگت اور میت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.